कहा है यहाँ इतनी खामोशी की है। तेरे बिना सोने थे दिन, सोने सोने सारे पल चिन, सुनी बड़ी थी ये मेरी दुनिया। तू जो लौट के आया है, खुशी का समा लाया है, लिखी ये मिलन की कहानियाँ। यार कभी दोबारा इधर जाना जाना जाना ना, सज के निकलना तेरे दीदार से हो के रोशन, वो मेरी शाम का ढलना। सोने थे दिन, सोने सोने सारे पल चिन, सुनी बड़ी थी ये मेरी दुनिया। तू जो लौट के आया है, खुशी का समा लाया है, लिखेंगी मिलन की कहानियाँ। यार कभी दोबारा इधर जाना जाना जाना ना, प्यार भुला के सारा इधर जाना फासले अब तेरे मेरे दरमियान रहेंगे। तेरे ही दर पे जिंदगी है, तेरे ही हो के रहेंगे। मायूसी आगे जागे नहीं